En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det russiske angreb på Ukraine er selvfølgelig også på vores dagsorden. Og vi er enormt glade for, at der er en hel del, der lytter med direkte. Men vi er jo altså ikke en tv-station med en redaktion med flere hundrede medarbejdere bag skærmen. Så derfor kan vi ikke lave en live-dækning. Og jeg ved, at det traditionen tror, så er det jo altså på, som podcast, at vi har de fleste af vores lyttere. Men det bliver alligevel et forsøg på at være højaktuel, og så alligevel ikke. Men her i første time, der får vi besøg af to kyndige damer, nemlig udlandsredaktør på Weekendavisen og ruslandskender Anna Libak, og Berlingskes Asien primært Kina-korrespondent Lene Winther. Og Libak skal selvfølgelig tale om Rusland, og sådan 20 minutter senere, så kommer Winther og kigger på nærmere på, hvad kineserne har tænkt sig at udnytte, eller hvad deres forhold til den her krig er. Det er, hvad vi byder på her i første time, og velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og selvom at det her forfærdelige angreb fylder temmelig meget i dag, så skal vi jo alligevel uddele ugens fidusbamse. Hvis vi ellers kan finde en modtager, det lykkedes jo ikke sidste uge, som vi til husker, der var jeg jo væk. Måske er det dig, der sidder med et bud på en oplagt modtager. Det bliver ikke Vladimir Putin, det kan jeg allerede nu afsløre. Men tøv egentlig ikke med at komme med nogle kandidater. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det er selvfølgelig også muligt at kommentere alle løjerne her med spørgsmål. Også til den debat, vi skal have lige nu. Og den står mellem to ligestillingsordfører, nemlig Lars Aslan Rasmussen fra det regerende Socialdemokrati. Velkommen til programmet, Lars. Tak. Og du har taget kasket på, som du plejer. Ja, og det er vi glade for. Jeg synes også, vi skal gøre opmærksom på, at du er den eneste mand i studiet i dag, bortset fra selvfølgelig Cordua og mig, som er indtil videre beholdt vores maskuline køn. Og så skal vi byde velkommen til en kær gæst i programmet. Stamgæst, nemlig ligestillingsordfører for de konservative, Birgitte Bergman. Du har flere ordførerposter. Det er altså det, du er i dag. Nå, vi skal i gang med debatten. Den handler om, at vores nye ligestillingsminister, Trine Bramsen hedder hun. Ja, hun er klar med et forslag om at støtte op om det her EU-direktiv, der er kommet, der skal sikre mindst 40% af begge køn i en bestyrelse i selskaber med over 250 medarbejdere på lønningslisten. Og grunden til, at det er lidt opsigtsvækkende, det er fordi, at Socialdemokraterne har hidtil været imod. Og Lars Aslan Rasmussen, jeg vil prøve at starte med at give dig sådan et Svend Auken-citat, så plejer I altid at være meget glade, og det er: det gode ved at være socialdemokrat, det er, at man kommer til at mene det hele over tid. Og der er du jo igen, fordi for en måned tid siden, der var jo imod det her, og nu står du igen samme ordfører og mener noget fuldstændig andet. Ja, og skal vi lige også lige nævne krav, så kan I ikke få det bedre. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Ja. Så er det dig. Og der kommer en god løsning i morgen. Nej, men det er rigtigt. Altså, nu kan man sige, at det her EU-direktiv, det er jo 10 år siden, det var fremme sidst, og nu er det kommet op igen, og det er jo, jeg noterer mig også, at Holland og Tyskland har ændret holdning til det her. Altså, når vi har gjort det, så er det fordi, det går for langsomt. Altså, vi går ikke ind for kvoter, men vi går ind for nogle klare måltal, så der kommer flere kvinder i bestyrelserne, og så må vi jo se, om det har en positiv effekt. Altså, virksomheder i Danmark er jo vant til at arbejde med måltal, så kan vi se, hvordan kommer man for eksempel fra 20 til 30 til 40% på ledelsesgangene, også i det offentlige og i det private. Men altså, hvorfor er I så forhippet? Altså, hvorfor er det så vigtigt med det der på bestyrelse? Jeg synes, det kunne være fedt, hvis sådan en mand som dig gik ud og sagde, vi helmer ikke, før vi har lige så mange mandlige sygeplejersker, som vi har kvindelige. Nå, det er der intet behov for. Nå, det gælder jo også den anden vej. Altså, hvis der, altså det gælder jo sådan... Jo, men jeg spørger bare, hvorfor er det kun på bestyrelsesgangen, at det er vigtigt? Det er fordi, at det er vigtigere mennesker end andre. Og derfor så skal vi have nogle flere kvinder, som ikke har gjort sig kompetent til det, ind og sidde der. Nej, det her handler om, at kvinder ligger bagud lønmæssigt end mænd. Så det er derfor, at altså, folk spørger mig også, hvad med seksualitet og hvad med alt muligt. Nej, så det, men for mig er det, så er det fordi, at under, altså, i et helt liv, så ligger kvinder under. Og vi kan se, at mænd har en tendens til også at ansætte andre mænd. Og nu så jeg Siemens, hvor det var en sjettedel, der var kvinder. Og det er klart, når 50% af befolkningen er kvinder, så er det et problem, hvis en fjerdedel eller en femtedel af virksomhedsledelse og bestyrelser er mænd. Også fordi vi på uddannelsesområdet kan se, at der ligger kvinder faktisk på rigtig mange områder over mænd. Nu skal vi høre, hvad de konservative stiller sig an. Det er jo det EU-direktiv. Hvad mener I om det her? Kommer I til at stemme for? Nej, det gør vi ikke. Lige nu så er der jo forskellige... der er et lovforslag, der er et beslutningsforslag fra Radikal Venstre, og så er der desværre regeringens kovending i den her sag. Fordi der er jo ikke et EU-direktiv endnu. Det skal vi lige huske på. Men det regeringen gør er jo at gå ud og omfavne, at vi skal have et EU-direktiv, der netop siger, at vi skal have kvoter, altså 40% kvinder i bestyrelser. Og jeg må bare sige, jeg ser rigtig gerne, at vi får flere karrierekvinder, målrettede, dygtige, kompetente kvinder, som der er derude i vores bestyrelser på ledelsesgangen osv. Men det skal jo ikke være på baggrund af en kvote. Og jeg vil da nødigt selv blive ansat eller henvist til en bestyrelse på baggrund af en kvote. Tænk på alle de kvinder, der sidder derude, som er i bestyrelser og ledes på ledelsesgangen i dag. Nu bliver der pludselig rejst tvivl om, sidder du her, fordi du er kvinde, eller sidder du her, fordi du er kompetent? Det synes jeg simpelthen er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, kan jeg forstå. Lars Aslan? Nej, men altså, nu ved jeg ikke, vi havde også en lang debat om det i går i Folketingssalen, hvor jeg forstod, at nogle af de blå partier også så, at det var et problem, at der mange steder var for få kvinder. Og man kan sige, at altså, når 50% af befolkningen er kvinder, så er det jo et problem, når det er så ulige fordelt. Og det her jo ikke, det er jo ikke kvoter, det er jo ikke sådan, at man bliver straffet. Det er et måltal, hvordan kommer vi hen, så vi får flere kvinder ansat. Men det passer jo ikke helt, fordi det, der ligger i det lovforslag nu, som vi behandlede i går omkring offentlige institutioner, der ligger jo en kvote ind af bagdøren der på, at det er det, man ønsker fra regeringens side af. Og det er det, vi er ude og opponere imod, fordi at vi arbejder med måltal og så videre, det kan jeg ikke se noget ufarligt i. Men jeg køber ikke præmissen om, at vi nødvendigvis skal være 50% af kvinder og mænd, bare fordi vi er det i samfundet. Fordi vi har forskellige interesser, vi har forskellige uddannelsesbaggrund, og du er fuldstændig ret i, at kvinder uddanner sig langt mere og længere tid, eller hvad hedder, længerevarende uddannelser, end mænd har. Og vi ser jo også, at tallene rykker sig i den rigtige retning. Men for os er det jo ikke et nødvendigt vis det, at vi skal være 50% mænd og kvinder i en given bestyrelse eller på en ledelsesgang. At det giver god diversitet, at både have mangfoldigheden af forskellige profiler, baggrunde og uddannelse og kompetencer og køn, det kan vi ikke komme udenom. Men det skal alt andet lige være virksomhederne selv, også de offentlige institutioner, der træffer det valg. Jamen Lars Aslan, altså, hvad er ideen med, at der skal være 40% kvinder i Legos bestyrelse? Altså, er det ikke bedre, at der sidder nogle folk, der har forstand på Lego? Jo, men det tror jeg, der er masser af kvinder, der også har forstand på. Jo, men hvis der nu ikke er, tror du virkelig, at det er sådan, at mænd ansætter mænd? Ved du hvad, jeg har været i mediebranchen i alt for mange år. Og jeg har været med til at lave så meget fjernsyn. Jeg har ikke bestilt andet, end når vi skulle kaste folk til underholdningsprogrammer. Så sagde vi, at vi skal have nogle flere kvinder. Så lavede vi en liste gennem en hel sæson. Og der var simpelthen kvindekvoter, som vi brugte, fordi vi skulle, og de ville ikke være med. Og det, hvor man så tænker, jamen i alverden, altså når det sker jo i virkeligheden, tror du virkelig, at det er sådan, at man sidder i Norges bestyrelse, nej, der er en kompetent kvinde, men vi tager en af de gamle drenge, jeg tror simpelthen ikke på det. Lars Hansen Rasmussen? Nej, jeg tror ikke, man bevidst gør det, men der er da helt klart en tendens til, at man ansætter mænd, det har vi undersøgelser, der viser, at man har en tendens til at gøre, og altså jeg siger ikke, det skal være 50-50, men at stille krav om, at man laver et måltal for, at man får en mere mangfoldig bestyrelse eller ledelse, det synes jeg sådan set er fair. Altså vi har jo gjort det også i Socialdemokratiet, da vi opstillede til kommunalvalget. Prøv at se, hvordan kan vi have en måltal for at få flere kvinder til at stille op? Så det er ikke gået så godt med ministerne, vel? Jeg kunne godt tænke mig, altså Birgitte Bergman, altså herregud, altså regeringens forslag, det handler om, at virksomheder med over 50 ansatte skal opstille måltal, og det virker jo ikke som om det er sådan altså måltal. Hvis der ikke er nogen kunder, hvis ikke når de der måltal, så er der vel ikke så forfærdeligt mange konsekvenser, så kan det jo være ligegyldigt. Ja, det er jo så spørgsmålet, hvad kommer sanktionerne til at være? Fordi det ligger jo også i det her kommende EU-direktiv, som regeringen har været ude at omfavne. Og det ved vi jo ikke endnu. Altså, bottom line er, at i dag er der virksomheder. I sin tid var det jo med 1000 ansatte op efter, men nu er det jo et lavere antal, men nu vil regeringen endnu længere ned. Det er jo andet lige bureaukrati. Spørgsmålet er, får det flere kvinder i ledelses, på ledelsesgangen og i bestyrelserne, ved at man laver måltal? Det tror jeg ikke, men jeg tror, det er vigtigt, at vi har debatten. I hører mig ikke sige, at jeg ikke ser, at der skal flere kvinder ind forskellige steder, og det vil være godt, men det skal alt andet lige være på baggrund af en kompetence og et ønske for kvinderne selv. Vi kvinder har jo også selv ansvar for at tage skeen i egen hånd, og ikke have staten som en barnpige. Altså, jeg synes jo personligt, det er en umyndiggørelse af mig som kvinde, og mine døtre, som er i 20'erne og er fuld fart derude af, den ene er ved at blive færdig som civilingeniør, den anden skal snart være... Du tror, det kommer til at sidde på sådan en badebillet, eller sådan de sådan... Det kan jeg da frygte. De er sådan nogle... Der skal være lidt stafage, så man kan opfylde nogle krav og måltal og sådan noget. Ja, det kan jo meget hurtigt ske, og vi ser det også i Norge, hvor man jo har kvoter, og hvor det er de samme 100 kvinder, mener jeg har læst mig til, som sidder i bestyrelsen rundt omkring, fordi rekrutteringsgrundlaget, og nu vil de andre så skyde mig i skoen, er det fordi, de ikke er kompetente nok kvinder? Jo, der er masser af kompetente kvinder. Men de gider bare ikke sidde i bestyrelsen. Det er jo noget af det, der også viser. Det tror jeg også, at de her tal viser, desværre. Det er sådan en spændende job og rimelig lukrativt og sådan noget, så lyder det en underligt, at de ikke har lyst til det, kan man sige. Men det handler jo også om prioriteringer her i livet. Mm-hmm. Jeg lytter, og jeg synes, det er interessant. Men hvad så, hvis vi nu når til det her tidspunkt? For eksempel, hvis vi ser på, hvem der læser medicin. Du ser på alle de læger, der er. Der bliver flere og flere kvinder og færre og færre mænd. Skal vi så også sige, på et tidspunkt, der skal vi altså så også sørge for, at der er mindst 40% mænd blandt læger? Jamen, jeg synes også, det er fint, at der på medicinstudiet er mangfoldighed. Det handler om... Mangfoldighed? Der er overvægt af kvinder, intet imod det. Nej, men jeg tænker, det er jo heller ikke særlig mangfoldigt, synes jeg, hvis der er en bestyrelse kun af kvinder. Synes jeg, det er også fint, man kigger på, skal vi også have nogle mænd ind i den her bestyrelse? Altså, det her handler ikke om kvoter, og det handler ikke om at afstraffe virksomheder. Det er noget, det radikale venstre har foreslået, så vidt jeg ved. For mig synes jeg, det er fair nok at sige, at vi stiller nogle måltal op, og så har vi en dialog med virksomhederne, også med fagforeninger. Hvordan kommer vi hen? Det har vi også haft omkring øremærket barsel. Vi har jo tradition for brede forlig på det her i Danmark. Tror du, dialogkaffe vil løse problemet? Nej, jeg synes, man kan nå langt. Jeg har helt oprigtigt en opfattelse af, når jeg har snakket med danske virksomheder, at de faktisk godt kan se, at der er et problem og gerne vil have flere kvinder i deres bestyrelse. Så må vi finde ud af, hvordan vi kommer derhen, men at opstille måltal, synes jeg ikke er sådan specielt bureaukratisk. Men her står for eksempel seniorforsker Mette Werner fra VIVE. Hun siger, at med henvisning til Norge, et krav om kvoter, som man blandt andet har i Norge, det er det eneste, der for alvor kan rykke ved det her billede. Altså, hvis man ikke har sådan en 40% i bestyrelsen, så risikerer selskaberne at blive tvangsopløst. Var det ikke på tide at så tage skeen i den anden hånd, Birgitte Bergmann, for så vi endelig kan få nogle kvinder ind i de der bestyrelser? Tvangsopløser vi dem simpelthen? Nej, vi skal ikke have tvang. Vi har rigeligt med tvang med den her regering, både med barsel og så videre. Prøv at høre, det her det handler jo ikke om, at vi fra konservativ side ikke ønsker, at flere mænd tager barsel, eller at flere kvinder går ledelses- og bestyrelsesvejen. Overhovedet ikke. Det skal bare være frivilligt, og det skal ikke være med tvang. Og det er rigtig vigtigt. Og jeg vil sige, det passer jo ikke helt, når Lars han siger, at det her kun handler om måltal, fordi vores nye ligestillingsminister har jo været ude at omfavne netop et kommende direktiv på, at der netop skal være 40% af kvinder i en bestyrelse. Så det her er jo et skridt i den forkerte retning, hvis du spørger mig som kvinde. Og jeg mener på, at vi kvinder kan godt selv. Vi behøver ikke staten som barnpige eller EU til at bestemme det her. Men det er ikke rigtigt, det er sikker på, men det har ikke rigtigt fået nogle kvinder ind i bestyrelsen. Men prøv at tallene går den rigtige vej, og jeg køber ikke præmissen om, at det nødvendigvis skal være en 50-50% fordeling. Og så vil jeg sige, når det gælder det offentlige, så ser vi jo nogle fantastiske høje tal på, at jeg tror, det er op på 43% kvinder på ledelsesgangene. Der kan du bare se, der er allerede udvikling i gang her, Lars Asland. Hvorfor stopper ikke alt det regulering og lovgivning og sådan noget, og fokuserer på nogle andre ting? Jamen, det er fordi, det går for langsomt, og når det også bliver sagt her, at kvinder uddanner sig faktisk bedre end mænd, så er det jo mærkeligt. Altså, så er der jo et eller andet, hvis der så er 25% kvinder eller 20% i nogle bestyrelser, så er der jo et eller andet galt, og så synes jeg bare, og det er derfor, vi ikke snakker om kvoter, at det er fair nok at sætte nogle måltal, hvordan får vi flere kvinder, og jeg synes ikke, det er nedlandet, hvis jeg var et sted, hvor der var næsten kun kvinder i en bestyrelse, og nogen sagde, Lars, kunne du tænke sig at komme ind i vores bestyrelse, fordi vi mangler mangler en mand. Ja, men jeg er lige så kompetent som en kvindelig kollega. Er det ikke mere moderne i virkeligheden at sige, vi ser på mennesket, uanset køn? Altså, det skal vi i alle mulige andre sammenhænge, eller også så skal vi forholde os til, at der er endnu flere køn. Altså, men lige her, der er det specifikt kvinder, og du vil ikke gå så langt som til at sige, jamen det ville da også være skønt, hvis vi med lovgivning og magt og incitamenter og alt muligt, kunne få langt flere mænd til at arbejde, for eksempel i statsforvaltningen, det der hedder familieretsstyrelsen, som jeg tror aldrig har mødt en mand derude. Det kunne jo også være, at det var godt for diversiteten og alt det der snak. Men hvorfor er det kun fokuseret på bestyrelsesposter i store erhvervsvirksomheder? Det er jo fordi der er det her løngab stadigvæk mellem mænd og kvinder. Og når det er sagt, jeg synes, det er meget blidt krav at stille krav om nogle måltal. Og man kan sige, de blå partier, jeg synes ikke, man hører så meget, hvis det er indvandrerkvinder, der ikke arbejder, men så får at vide, at jamen, det er deres kultur, eller det kan vi ikke blande os i, at det er alt for skrappet krav at sætte til dem. Nej, det kan du ikke sammen. Det synes jeg da, hun skal lige have lov at svare på. Birgitte Bergman. Birgitte Bergman, hvad mener du om det? Altså, hvis jeg forstår det ret, prøv nu at høre her. Alle skal ud og arbejde, alle skal ud og bidrage. Det er der ingen tvivl om. Og der er ingen tvivl om, at indvandrerkvinder, som oftest bor i et fængsel derhjemme og ikke kan få lov at arbejde på grund af deres mænd, de skal ud og være en del af samfundet for deres egen skyld og for samfundets skyld. Ingen tvivl om det. Men må jeg lige sige en ting? Altså det her, det handler jo også om, vi ser jo rigtig mange virksomheder, som tager affære på det her område. Og det synes jeg er rigtig godt. Det hilser jeg velkommen. Ligesom jeg hilser velkommen, at når man er ude at rekruttere, også i sin egen netværk, kigger lidt ud over sit eget netværk derude. Ingen tvivl om det. Det hilser vi velkommen, den udvikling, der er. Men det skal være frivilligt. Det skal jo ikke være sådan, at en virksomhed lige pludselig skal lave om i sin bestyrelse, fordi at nu kommer man, og det kommer jo, for det er jo det, I er ude af omfavn. Det kan du altså ikke løbe fra, Lars, at der skal være 40% af kvinder i bestyrelse. Og det er jo ikke fordi, at kvinder ikke har kompetencerne eller noget, men det skal bare være frivilligt, og det skal være op til den enkelte virksomhed at ansætte de rigtige profiler. Lars Asland for en kort bemærkning. Bare igen, jeg er blevet spurgt om ministeren, og vi har sagt hver gang, at vi går ikke ind for sanktioner af virksomhederne i forhold til, at de ikke når måltallene, så må vi finde ud af, hvordan vi kommer derhen sammen. Jeg synes, det er en meget lille ting at bede dem om og kigge lidt bredere og få nogle kvinder ind. Og mit indtryk er også, at det er mange af dem faktisk også interesseret i. Lars Asland, du går hjem til din chef, Mette Frederiksen, og siger, hun laver lige en frisk lille rokade her nu, så vi kan få lidt balance i regnskabet. Så bliver dine chancer for at blive minister nogensinde naturligvis ringer, men du har jo jo sætte dit fællesskab eget større. Ja, det er klart. Ja, godt. Jamen, så fik vi afklaret det. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I kom, Birgitte Bergman fra De Konservative, og Lars Asland Rasmussen, fortsat god dag på Christiansborg. Det er jo lidt underlig dag for os alle sammen, sådan er det jo. Det må man sige. Det må man sige. Tak skal jeg have. Ja, Torben Steno, det skal handle om den her krig, der er i gang. Det skal handle om den her krig, som er i gang. Og jeg vågnede jo her i klokken 6 i morges, og der kunne jeg jo se på TV2 News, at det handlede stadig om konflikten med Rusland. Og de snakkede ellers om, at nu havde Putin gjort klar til krig og det ene og det andet, og man kunne allerede høre bomberne falde. Men det var stadigvæk kun en konflikt med Ukraine. Det var simpelthen det, der var hovedoverskriften, og jeg blev simpelthen så gal og sagde, at det gav det med et pas, at man stadig taler om oprørsrepublikker og konflikt med Ukraine. Nej, det her det er jo Rusland, der har angrebet Ukraine, og det gjorde den allerede i 2014. Jeg synes, medierne skal tage sig sammen nu og sige, nu er vi der, hvor det er en aggressor. Og så må man ligesom tage det udgangspunkt. Det er for fløjlsagtigt, den måde, man behandler de her ting på. Godt, men det var så lidt mediekritik. Men vi kan jo starte med, at vi har inviteret en udlandsredaktør, nemlig Ruslands korrespondent og nuværende udlandsredaktør, eller tidligere Ruslands korrespondent, nuværende udlandsredaktør på Weekendavisen, Anna Libak. Du er med os nu, og tak fordi du gør det 2 uger i træk. Men det er jo ligesom det her, det hele handler om lige for tiden. Og det, så at giver du, altså vi er der, det er da en krig, der er i gang nu, ikke? Jo, det er det. Og det siger Putin også åbent. Han har holdt endnu en tale, hvor han har sagt, at alle, der bor i Ukraine, alle ukrainere skal have mulighed for at vælge deres tilhørsforhold og beslutte sig for deres fremtid og for deres børns fremtid. Og det synes jeg ikke, man kan forstå anderledes, end at han vil bringe sig i en position, hvor det er muligt for Rusland at udskrive en folkeafstemning om tilhørsforholdet, fuldstændig ligesom de gjorde på Krim. Og de har jo også i talende stund, der angriber de jo fra 5 forskellige steder. Det er simpelthen, altså det ser du, det er det, du siger, det er målet med det her. Vi invaderer, vi besætter Ukraine, og så laver vi en folkeafstemning, som meget sandsynligt var med til et overvældende flertal for at blive indlemmet i Rusland, eller hvad? Jeg har svært ved at forstå det anderledes, når han siger, at alle ukrainere skal have et frit valg. Strategien, den militære strategi er lige nu, fordi den lægger man heller ikke skjul på, det er, at man er i gang med at bombe med præcisionsvåben Ukraines militære infrastruktur. Og det er sådan set overalt i Ukraine. Man siger, det kan være rigtigt eller forkert, at man har tilintetgjort på nuværende tidspunkt deres luftværn. Altså, at de har ikke mulighed for længere med missiler at skyde kampfly ned. Det er ikke det, ukrainerne siger. De siger, de har skudt 6 kampfly, russiske kampfly ned. Men altså, det russiske forsvarsministerium siger, at der ikke er operative militære lufthavne tilbage i Kiev, og at man har tilintetgjort deres luftværnsstyrker. Men det tror jeg også sandsynligt, når man ser på det militære styrkeforhold, så er den jo så overvældende til russisk side mod Ukraine. Men det næste spørgsmål, det er da så at sige, ligesom hvis man spiller risk, altså så er det simpelthen, når man kommer ind og erobrer et stort område, kan man så holde det? Eller er det her det begyndelsen på det længste Vietnam eller Afghanistan? Fordi det kan jo være, Putin har ret, at ukrainerne gerne vil være en del af Rusland. Eller? Altså, jeg har jo hele tiden hørt til dem, som ikke troede på, at der ville komme en kæmpestor, massiv invasion af Ukraine. Jeg har troet på, at han ville tage Luhansk og Donetsk, og at han også vil tage meget mere territorium, end de har nu, nemlig begge regioner, regioner i deres fulde udstrækning. Oprørende kontrollerer jo kun en tredjedel, så det er også en stor krig. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det må jeg ærligt sige, at han ville forsøge at kontrollere Ukraine i en, sætte sig på Ukraine i en grad, hvor det var muligt at gennemføre en sådan folkeafstemning. Og når jeg ikke har troet det, så er det fordi, at du kan selvfølgelig godt sige, at ja, vi ved jo, at den militære overmagt er stor. Ja, men Ukraine er i udstrækning. Altså, det er større end noget europæisk land. Der er 40 millioner ukrainere, og halvdelen af dem siger, at de er villige til at dø for deres land. Det er ikke a piece of cake, det her. Altså, hvis han virkelig har tænkt sig at realisere det scenarie, så er der virkelig, virkelig mange mennesker, der dør på begge sider. Og det har han jo vel lavet den her, meget, meget kyniske kalkyle. Der kommer nogle sanktioner, vi har lidt penge på kistebunden, vi har de muligheder, de synes måske, de har en svag præsident i USA. Han har en kæmpe stor opposition, som ovenikøbet siger, at man skal slet ikke dø for Ukraine. Man har splittet Europa, man har svækket organisationer. Han er 69 år som præsident, og han har også en aftale med kineserne, eller hvad han har. Tidspunktet er rimelig fornuftigt set fra hans stol. Han får måske ikke nogen bedre mulighed, end at realisere drømmen om at få for mange russere, har jeg indtryk af, nu må du korrigere mig, om at få Ukraine, eller som de sagde i gamle dage, lille Rusland hjem til store Rusland. Så det er vel det, der er sådan det kyniske resonemang fra ham, fra hans side, og det koster selvfølgelig nogle menneskeliv, men det tager man med. Ja. Yeah. Det vil jeg give dig ret i, at han kan ikke have nogen forventning om, at han vil stå stærkere på et senere tidspunkt. Men når du siger, at mange mange russere drømmer om at få Ukraine hjem igen, så vil jeg sige, nej, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Okay. Altså, hans overbevisningskraft står og falder med, at han kan overbevise russerne om, at NATO er en reel altså trussel mod selve Rusland. Mm. Og det er også derfor, han holder disse lange taler, hvor han godt gør med en masse argumenter, at det er kun et spørgsmål om tid, før at Vesten knækker ryggen på Rusland, fordi Rusland er det egentlige mål for NATO's bestræbelser. Altså det er det, han gentager igen og igen, at det er selvforsvar. Han bruger også ordet selvforsvar i sin seneste tale. Så det er ikke fordi, at de fleste russere går rundt og synes, at det er oplagt, at Ukraine skal indlemmes i Rusland. Absolut. Men hvad er så argumentet efter det her? Fordi så er det Ukraine, det får sådan ret til at bestemme sig selv, men er det Ukraine som nation, der pludselig stopper? Fordi du siger, at de skal have en ret til at bestemme deres fremtid, eller indsætter han et sådan en marionetstyre, ligesom der var før? Ja, det er jo spekulationer, men da jeg ved, at ukrainerne, fordi det vidner alle meningsmålinger om, de sådan set ikke ønsker af nogen folkeafstemning, ej heller at blive optaget af Rusland, jamen så har han ikke anden mulighed, hvis han vil gennemføre det scenarie, anden end at indsætte en pro-russisk regering, som kan forsøge at afholde en folkeafstemning, der hverken er fri eller fair, fordi det bliver helt afgørende, hvem der tæller stemmerne. Det har han jo erfaringer med på Krim, og han har også erfaringer med det i Luhansk og Donetsk, hvor der blev afholdt uærlige folkeafstemninger i 2014. Der er jo et tredje land, sådan officielt, der er involveret i det her, fordi at nogle af tropperne, de kommer ind fra Belarus, fra Hviderusland, som jo indtil for et par måneder siden var sådan noget, vi talte meget om, at nu vaklede Lukashenkos styre der. Er det her virkeligheden en gave til ham? Og der er endnu et land, hvor man siger, der var en bevægelse i gang, men det er fuldstændig smadret nu, og nu har de noget at gå op i. Det er, at man er sammen med Putin om at invadere Ukraine, eller hvad? Ja, det kan man roligt sige, at Lukashenko er vendt på en tallerken. Men der har jo også været forsøg på revolution i Hviderusland. Det kan vi jo godt huske efter det seneste præsidentvalg, at i et halvt år, der var der hundreder tusind af hviderussere, der forsøgte at protestere sig til, at Lukashenko gik af, fordi de godt vidste, de havde ikke stemt på ham. Mm. Og det, der skete, det var, at Lukashenko, han blev siddende, fordi han fik hjælp fra Rusland. Han fik økonomisk hjælp. Han fik Putin til at sige, at hvis det fortsatte, så ville man sætte styrker ind. Og han fik også hjælp til store propagandakampagner, som blev lanceret, og som sagde, at det er Vesten, der står bag. Det er CIA og The Usual Suspects, som betaler folk for at gøre oprør mod det. Og Lukashenko, som altid har lagt vægt på, at han ikke ville have russiske styrker permanent i landet, og ej heller russiske baser, og at Hviderusland var et land i sin egen ret. Vel var det fuldstændig økonomisk afhængigt af Rusland, men ingen skulle tro, at det var en vasalstat. Han har siden det givet Putin alt, hvad han ville have. Så nu er der 30.000 tropper, og det er dem, der er med til at angribe fra nord. Og de skal blive i Hviderusland på ubestemt tid. På samme måde, den folkeafstemning, der er på søndag, der man skal stemme om en ny forfatning, der har man fjernet den bestemmelse i forfatningen, der sagde, at Hviderusland er et atomfrit område. Og man har ikke lagt skjul på, at det har man gjort for at få mulighed for at stationere russiske atomvåben i Hviderusland, og Lukashenko har jo stolt proklameret, at han i strid med alle aftaler ikke nogensinde har destrueret de siloer, missilsiloer og infrastrukturen til at affyre atomvåben. Det vil jo sige, at de facto så er Belarus nærmest, altså på et tidspunkt ville de jo gerne være en del af Rusland. Det er de jo så nærmest blevet nu. De er en del af det vestlige militærdistrikt, det er de, ja, og det har jo store konsekvenser for både Polen og Litauen, det må man sige. Nu skal vi ikke lege Ulla Terkelsen, men jeg kunne godt tænke mig, fordi det er nok det bedste bud, jeg har på at komme ind i hovedet på Putin. Det er måske dig, Anne Liebreich, fordi du følger meget med i russiske medier osv. Altså, Putin truer jo med alt. Altså, hvis man bare blander sig det mindste smule, så får man noget at se, og det, man kan næsten se gennem ordene, det han egentlig taler om, det er, blander Vesten sig, så får en atombombe lige i hovedet. Skal man tage det alvorligt? Jamen, der er dit svar lige så godt som mit. Altså, det der er med Putin, det er, at han ved, at ordet atomvåben har en absolut lammende og paralyserende effekt på den vestlige offentlighed. Og derfor, i modsætning til de vestlige ledere, så truer han med atomvåben. Det gjorde han også i sin seneste tale, hvor han gjorde opmærksom på, at Rusland er jo et af denne verdens største atommagter, og så vi har midlerne til at sætte vores vilje igennem. Altså han forsømmer faktisk ikke nogen lejlighed til at nævne de atomvåben. Men hvis du spørger mig, vil han bruge dem i yderste konsekvens, så er dit svar lige så godt som mit. Okay, så, jamen, så bare, altså, når vi ser på erobringstogtet her, ikke? Altså det vi er enige om, militært kan det hurtigt lade sig gøre og sætte sig på det. Men så er det, som siger, har han tænkt sådan, ja, jeg er ligeglad med, hvor mange år det tager med guerillakrig, og altså, der vil der naturligvis opstå en modstandsbevægelse og en bekæmpelse af de russiske besættelsesstyrker. Altså, det ved det, og de har jo allerede... Er du sikker på det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg spørger en, der er klogere end mig. Altså, men man tænker på, alle de, der hænger portrætter af de 15.000 mennesker, der har givet sit liv til det her Ukraine, nu inde på Majdanpladsen og alt det der. Altså, blodbadet, det er, altså, hvornår, altså, russerne reagerede jo også, de almindelige russer, på, at der kom lige lovlig mange ligposer hjem fra Afghanistan. Ja, jamen, jeg tror, at der vil komme en kæmpe modstandsbevægelse. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver meget, meget blodigt, hvis han virkelig er til sinds og bringe hele Ukraine ind under russisk kontrol. Man skal huske på, at der har ikke bare været én revolution i 2014. Det er som om alle har glemt, at der også var en orange revolution i 2004, som basalt set handlede om det samme. Ikke om NATO, men om Ukraines tilhørsforhold til Vesten, ikke? Hvor kampen stod mellem ham, der fik gift i ansigtet, ja. Viktor Yushchenko, og så Janukovych, ja. Som senere kæmpede sig tilbage med russisk hjælp, kæmpede sig tilbage og blev så Ukraines præsident efter Viktor Yushchenko, og det var så ham, de afsatte i 2014. Så denne her kamp har stået på uendeligt længe, og der er kun blevet flere og flere ukrainere, som ønsker det Putin kalder andet civilisatorisk valg. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at de ikke ønsker at indgå i den russiske verden, Russki Mir, men at de ønsker at indgå i Vesten. Nu havde jeg snart med min søn her i morges, prøvede at tale med ham. Altså, der opstår jo ofte sådan nogle Hollywood-løsninger, der er pludselig en eller anden mand i Putins midte, som siger, manden er benegal, nu fjerner vi ham fra knapperne, og så kommer der en eller anden ind fra revolutionen, der pludselig ændrer på tingene. Hvad er sandsynligheden for, at der i Putins indre kreds, alle de her mennesker, der bliver ramt af sanktioner, at de lægger pres på ham og siger, nu må du skulle stoppe, kammerat, det er for meget? Jeg synes, at det bedste svar på det spørgsmål, det er at se det møde i Sikkerhedsrådet, som Putin lagde ud, hvor han jo sidder. Altså, der er mindst, jamen, er der 30 meter mellem ham og Ruslands øvrige magtfuldeste mænd. Der sidder Dmitrij Medvedev, for eksempel, der holdt pladsen varm for ham som præsident. Ja. Og der sidder Sergej Lavrov, udenrigsministeren. De sidder tæt sammen, og så sidder Putin altså foran dem, men rigtig, rigtig langt væk. Det er sådan, så chefen for den udenlandske efterretningstjeneste, Naryshkin, chefen for SVR, han blev decideret afklapset verbalt. Han, det er lige før han stammer, så for fjamsket bliver han, kan man se på billederne. Og det her, det er dem, der er mest magtfulde ud over Putin. Så jeg vil sige, at risikoen, han løber, den er nul. Han folk er rædselsslagne for Putin, og det vidner det møde om. Og før Torben får ordet, så vil jeg lige sige, bare en kommentar. Det mindede om en scene fra den der film, der hedder Stalins død, som man kan se på Netflix og andre steder. Hvis man ikke har set, så synes jeg, man skal gøre det. Fordi, altså, de var simpelthen skide bange for ham. Selv da han var død, var de bange for ham. Torben. Ved du hvad, Anna Libak, det er bare den sidste ting der, fordi jeg har engang været i et utroligt underligt område, der hedder Transnistrien. Og det var altså helt tilbage i 98, og jeg anede ikke, det eksisterede. Vi kørte forkert, og pludselig siger min tjekkiske ven, det der, det er den røde hær. Det er første gang, jeg har mødt russiske fredsbevarende styrker inde i et lille bitte shithole country, der hedder, eller altså Moldova. Der har jeg set, der er, at ved du nu, altså at render de rundt med de store flag nu i der og siger, nu kommer russerne også, fordi hvis man ser på et kort, så kan det jo faktisk, hvis Ukraine falder i russernes hænder, så er de jo landfast med Moskva igen. Oh, men det er godt nok en stor bid af Ukraine, der først skal bringes. Det er meget vest på. Det ligger mellem Moldova. Ja, det svarer til halvdelen af Ukraine, ikke? Jo. Altså den sydlige del, halvdelen af Ukraine, så kommer under altså russisk kontrol. Jeg har også været i Transnistrien. Der var jo en præsident, der hed Smirnov, ligesom vodkaen. Ja, okay. Ja. Og når man er der, så der er jo, jeg ved ikke, sådan en atmosfære af total lovløshed. Ikke? Ja. Og jeg forestiller mig, at det på samme måde, det også er i de andre områder af de tidligere sovjetrepublikker, som Rusland holder besat, altså både i Georgien, ikke, Sydossetien og Abkhazien, men også i Donetsk og Luhansk. Det bliver sådan en russisk udgave af Gaza, hvor alt kan ske, og lovløsheden hersker, og det virkelig gælder om at kende de rigtige mennesker, hvis man skal have en tilværelse til at hænge sammen der. Anna Libak, tusind tak. Udlandsredaktør for Weekendavisen. Tak, fordi du kom ind en gang og gjorde os klogere, forhåbentlig, på det, der foregår lige nu for øjnene os. Ja, fordi du kom. Tak. Tak skal du have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og nu vender vi os lidt mod dem, som man kunne kalde for Putins måske allerbedste venner. Det kinesiske kommunistpartis ledelse i Beijing, det der i vores barndom hed Peking. Ja. Men som nu kun overlever i ordet Peking-an og Peking-geser. Og der har vi jo Xi Jinping, præsident, og han har haft OL i Beijing. Der var vinter-OL, det gik jo fint. Har jeg indtryk af, der var nok nogle irriterende journalister, der var pakket lidt ned på et tidspunkt, men så var der styr på det, og det der corona-jaws der, det fik man også nogenlunde styr på. Eneste minus, det var måske, at finnerne slog, Rusland i ishockey-finalen, set fra russisk side i hvert fald. Men de lavede i hvert fald ikke ballade, mens der var OL i Beijing. Men hvilke aftaler er der egentlig, og hvad mener kineserne egentlig? Kineserne er jo sådan nogle, der går meget op i balancer, og der skal være styr på tingene, vi skal ikke have for meget ballade. Nu er der ballade. Lene Winther, Berlingskes Asien-korrespondent, jeg har jo set på de sociale medier, du holder lidt øje med, hvad mener kineserne egentlig om det her? Og har du en idé om det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det man kan sige lige nu, der sker i Beijing, det er simpelthen, at man stikker hovedet ned i busken. Man siger, eller man nægter simpelthen at kalde det for en invasion, det der sker lige nu. Og så opfordrer man stadigvæk til, at parterne skal sætte sig ned, tale sammen og finde en fredelig løsning. Ja. Det er de meldinger, der kommer ud fra Beijing. Men hvilke interesser? Altså, kineserne er vel derhen, hvor man kan sige, men det kan da også være, at de kan bruge det til noget. Altså, de vil jo aldrig sige, man skal jo altid have sådan nogen, der ved noget om det som dig, til at tolke på, hvad der er, de siger, ikke? Jo, og det er jo et speget spil i øjeblikket, og jeg tror, at den vægelsindighed, man kan mærke i de kinesiske udtalelser, det afspejler meget vel, at den her krise i min optik faktisk udvikler sig til at være en af Xi Jinpings største udenrigspolitiske hovedpiner. Fordi at han på den ene side ikke har lyst til at svigte den her nyfundne alliance med Putin og Rusland, altså det her varme forhold, som de to statsledere er lige præcis cementeret her til vinter-OL. Samtidig så ønsker han ikke at gøre EU og USA alt for sure. Han ønsker simpelthen ikke at blive ramt af europæisk og vestlig vrede. Men nu ser de jo på det her område med, at du har et land, der overfalder et andet land, stik imod alle traktater, Rusland har skrevet under på. De har jo skrevet under på, at de vil respektere Ukraines territoriale grænser og alt sådan noget. Og det er sådan noget, kineserne også går meget op i. De vil ikke have... Her er det i hvert fald svært for Kina og Rusland at have sådan en fælles mængde af opfattelsessituation, eller hvad? Jamen, det er jo super vanskeligt for Kina, fordi Kina har jo som et kerneprincip, at man skal respektere territorial integritet. Det er jo noget, kineserne gør sindssygt meget op i. Det har vi jo set med Hongkong og også med Taiwan, som kineserne regner for at være en udbryder provins, selvom det er jo en demokratisk fri østat. Kommunist-Kinas øjne, så er Taiwan jo sådan bare sådan en Donetsk. Jo, men den territoriale integritet, når kineserne for eksempel beskylder amerikanerne for at blande sig i Hongkong, det bliver vanskeligt, når at kineserne har flere gange sagt, at Ukraines territoriale integritet skal respekteres. Mm-hmm. Og hvad sker der så nu? Der sker det modsatte. Og det kan kineserne jo ikke sige åbent, fordi de samtidig også gerne vil bakke Rusland op. Kunne man forestille sig, at strategien er, at vi ser, hvordan det går, og så lidt afhængig af, hvor meget blodets udgydelse det er. Hvis nu sker sådan rimelig hurtigt og der er sådan udramatisk, i løbet af 2 dage, så er det helt overstået, så kigger man på det, og så putter man sig lidt. Men hvis det går helt galt, så må man ligesom ud og tage lidt afstand fra det. Det er sådan en venteposition. Man sidder på gæret. Jeg synes... at det er svært at svare på i øjeblikket. Jeg tror måske også, at den kinesiske ledelse er kastet ud i et dilemma her, fordi samtidig skal man også huske på, at Kina eller Beijing plejer jo tætte interesser også med Ukraine. Kina har et nært forhold til Ukraine. Det er et vigtigt knudepunkt for den her nye silkevej, som Xi Jinping vil opføre. Så der er også store interesser på spil for Kina i Ukraine. Men kunne kineserne ikke være så kyniske? Det skulle da lige meget med, hvad vi har relationer til Ukraine. Fordi når Putin erobrer det der land, så bliver vi da bare aftalen med ham. Det er da ikke noget problem. Jo, men prisen for at lægge sig ud med EU og USA vil simpelthen være for stor for kineserne, tror jeg. Altså, det er et faktum. Men de bliver jo ikke sanktioneret på samme måde, som russerne gør, vel? Hvis kineserne er dem, der sikrer Rusland den økonomiske livline, det gør de allerede lidt, fordi der er blevet indgået nogle nye aftaler i forbindelse med vinter-OL med levering af olie og gas osv. til Kina. Men hvis kineserne går længere end det, altså når sanktionerne rammer Rusland, så kan kinesiske selskaber, kinesiske banker, kan jo også risikere at blive afskåret fra for eksempel at handle internationalt. Og kinesiske selskaber kan blive afskåret for at have adgang til for eksempel amerikanske mikrochips. Så det er helt klart et scenarium, som kineserne vil undgå. Jeg tror ellers, det var kineserne, der lavede mikrochips. Nej, det bliver lavet på Taiwan blandt andet, og kineserne er jo også godt i gang, men der er... kineserne har brug for teknologiske komponenter. Men så kan de jo også hjælpe russerne, fordi nu er alle de her gasser, det kan du sige, Nord Stream 2 blev ikke til noget, men foreløbig så strømmer gassen vel fra Rusland til Europa. Men der er noget overskudsgas, og han får måske brug for lidt penge nu her. Jeg synes, at det russiske aktiemarked faldt med 45% i det her til morgen. Men har kineserne ligesom lovet at aftage noget af det her gas, der måske skulle have været til Europa? Kineserne har jo ikke selv så store naturressourcer, så på den måde kan man jo hjælpe Putin, vel? Eller hvad? Der blev indgået, som jeg nævnte før, en kæmpe gas- og olieaftale under vinter-OL i Beijing. Mm-hmm. For noget, jeg mener, kunne det måde omkring sådan 10 milliarder dollars. Så der er helt klart kinesisk hjælp der at hente. Men kineserne skal jo tænke sig rigtig godt om, hvor langt de vil gå. Fordi, som jeg sagde før, at de også risikerer at blive ramt af sanktioner fra, altså hvis de går ind og hjælper Rusland med at bryde internationale sanktioner, så risikerer de jo også selv at blive ramt. Ja, og de kan jo så også blive afhængige af russiske olie- og gasleverancer, og så hænger de, så får de sådan et tyskerproblem, ikke? Men altså, nu skyder vi virkelig frit for hoften, fordi alle gætter jo lidt eller andet på det, fordi det er to diktatorer, vi har med at gøre. Ikke? Men, og de plejer som regel på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, hvis nu ikke for at nævne Hitler og Stalin, men de havde jo lidt sådan den der ved hver sit imperium, som de, og så på et tidspunkt, så er deres interesser ikke længere forenlige. Nej, men jeg tror, at man nogle gange tager lidt fejl, hvis man ser Rusland og Kina som sådan to legoklodser, der passer perfekt sammen. Altså vi tænker sådan helt overfladet set, de begge to autokrater, de har store magter, og de har fælles interesser osv., men de har faktisk også en masse ting, hvor de overhovedet ikke er enige. Altså jeg mener, at de primært forenes i deres modstand mod USA. Det er den lim, der binder Kina og Rusland sammen. Kina har andre interesser end Rusland. Altså Rusland støtter ikke Kinas territoriale interesser, for eksempel i det sydkinesiske hav, det her omstridte hav, hvor, ja. Som Kina kræver retten til. Der er Rusland ikke på linje med Kina. Rusland støtter for eksempel Indien, som er Kinas ærkerival. Så der er simpelthen, altså der er mange snitflader, hvor de to, der er mange områder, hvor de to magter ikke er enige. Hvad gør man så på det lidt længere sigt her? Fordi kineserne skal vel til at stikke og bekende, når den her sag kommer op i FN. Altså hvor man jo sidder med i Sikkerhedsrådet og så videre. Altså der bliver kineserne vel nødt til at de bliver vel afæsket et svar. Okay? Ja, det store problem for Kina er jo, at man risikerer at blive beskyldt for at have blod på hænderne. Altså og udefra set ligner det jo. Altså kunne man jo godt tænke, at der er blevet klappet noget af mellem Putin og Xi Jinping under vinter-OL. Tror du, det er det? Det synes jeg er svært at sige. Jeg tror ikke, det er Kinas interesse, at der er en fuldblodskrig i Ukraine i øjeblikket. Men hvad der er blevet aftalt mellem de to mænd, det ved vi jo reelt ikke. Hvad nu hvis han havde Europa midt under OL? Tror du så, de havde været rasende på? Ja, så tror jeg, at Xi Jinping var blevet sur. Så det er jo også sigende, at han har ventet indtil, at ja. OL så er rundet af. Så har han vist respekt jo. Ja, men stadigvæk, det er ikke efter min vurdering i Kinas interesse, at der er en stor krig i Ukraine. Måske på den korte bane, fordi man skal jo huske på, at det her fjerner jo så fokus fra Kinas baghave, den amerikanske topprioritet er jo Kina. Altså det er den største strategiske konkurrent for USA. Og nu bliver USA's fokus jo trukket et andet sted hen. Og det er selvfølgelig på den korte bane i Kinas interesse, men jeg tror ikke, at på længere sigt, at en krig i Ukraine er det. Nu har vi haft Anna Libak inde, som ved utrolig meget om Rusland, ikke? Og når det drejer sig om, hvordan befolkningen reagerer, sådan noget, så bliver det jo noget forfærdeligt gætværk, fordi at, det, altså, hvad folk egentlig mener, det er meget svært at komme i nærheden af. Men hvad fortæller de kinesiske statsmedier deres befolkning på over en milliard sådan en dag, så kommer de med nogle helt andre tophistorier, eller siger, ja, der er lige lidt eller hvad serverer man? Altså, krigen i Ukraine bliver nævnt, men den bliver nedtonet. Altså, inde på forsiderne af for eksempel Xinhua, som er det store statslige kinesiske nyhedsbureau, der mener jeg, at tophistorien er en historie om Xi Jinping, der har talt med Tanzanias præsident. Og så står der noget længere nede om sådan militære skridt, som Putin har taget i Ukraine. Men det er ikke, altså, det er ikke den store tophistorie. Men man kan sige, det man kan se på Twitter og nogle af de andre medier, det er, at de her kinesiske statsmedier, deres talspersoner, de prøver stadigvæk at fremme det her narrativ om, at det i virkeligheden er USA's skyld, at der overhovedet er en konflikt. Okay. Så det forsøger man. Så der er man helt på linje med altså det vil sige, det NATO-aggressionen, der ja. Ligesom har udløst. Det er jo sådan set at køre Putins propaganda fuldstændig. Det gør man også til en vis grænse. Mm. Det gør man til en vis grænse. Men samtidig med den anden hånd er man ude at tale om det eskalering og et håb om en fredelig dialog. Så det er et spejlet spil i øjeblikket. Men det er jo kun, jeg ved intet om, men man ser de her fuldstændig vilde billeder af Shanghai og sådan noget, som en åben by. Der vader jo mennesker rundt, der taler engelsk, og folk, der har adgang til internet. Altså, det kan vel ikke passe, at der ikke er utrolig mange kinesere, som godt ved, at det her det er noget mere end det, de får at vide i en notits på et statsmedie. Ikke? Det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg tror, jeg er overbevist om, at på de sociale medier i Kina, altså nu talte vi om statsmedier propagandaen, så jeg er helt fuldstændig overbevist om, at almindelige altså kinesere på gaden i Shanghai, eller hvor de nu er, godt ved, hvad der foregår og kan finde, hvis de har mulighed for at komme på nogle vestlige medier, sådan noget, kan komme ind og finde nogle nyheder, som går imod propagandaen, ikke? Så. Og som I vel også vil synes, at den diskrepans, der er mellem, hvad de får at vide på den ene side, altså som de selv kan vide, og så det staten siger, er problematisk. Men det er måske bare hverdag. Jamen jeg tror også, ja, men man skal også huske på, at der blæser også nogle nationalistiske vinde i Kina. Jeg læste også her til morges, at der er nationalistiske stemmer, der begynder at tale om, at jamen, det her det ville også være en oplagt chance for Xi Jinping at tage Taiwan. Præcis, og det er der også nogle af lytterne, der spørger til. Ja. Hvad er svaret på det? Min vurdering vil simpelthen være den her tofrontskrig, som man har talt om, at Rusland eller Putin skulle snuppe Ukraine og Xi Jinping skulle snuppe Taiwan på samme tid, at det ikke kommer til at ske. Altså det tror jeg ikke er et ønskværdigt scenarium for. Og det vil også fordi at Taiwan er jo bevæbnet til tænderne, så det bliver under alle omstændigheder meget bekostningsfuldt for. Jeg tror ikke, at det er USA's eller Kina, Xi Jinpings interesse at starte en krig mod USA i øjeblikket, det er jo ikke som det er. Altså selvfølgelig kan han få Taiwan, men han risikerer at overtage en ruinhub. Det er rigtigt, men jeg tror det der er meget meget vigtigt her, det er at den vestlige reaktion, altså USA's reaktion til krisen i Ukraine, den vil blive nøjefuldt af Xi Jinping. Altså man holder øje med, hvor langt kommer man til at gå med sanktionerne? Hvad kommer svaret fra Vesten til at blive? Og så vil man så bruge det til at lave sin egen analyse af, hvordan man skal gribe Taiwan-spørgsmålet ind. Og dermed også indregne, hvad er omkostningerne ved det? Lige præcis. Og så er det værd at tage det der gamble, som det jo er. Putins svar kender vi, han mener, det er værd. Nu må vi jo se, hvad prisen er. Hvis man skal tro Ukraines regering, så er prisen ved at stige, fordi at de slår russere ihjel på slagmarken. Om det er rigtigt, det ved vi jo ikke, fordi som bekendt, løgnen er jo, eller sandheden er jo det første offer i enhver krig, og de har også en interesse i at få det til at fremstå som om, at russerne har det svært. Vi ved det jo simpelthen ikke, det prøver vi jo at sige. Lene Winther, tusind tak for, at du og jeg skal lige tage for lytterne og sige, at de er glade for, at du kom og orienterede os, dem og os. Der er nogen, der foretrækker et lille bitte live-medie frem for de kæmpe store, men, fordi vi har nogle. Du skal sikkert op og se, hvad der ellers sker lidt i dag. Ja. Held og lykke med det, og tak for, at du kom. Selv tak. Torben Steno, der er jo altid sådan en dansk vinkel på det her, og i næste time skal vi jo ikke rigtig snakke om de her ting, så vi kunne måske lige komme omkring det her. Det er jo meget interessant at se, hvordan den yderste højrefløj, som siger, at jamen, det er også Putin, det er også Bidens skyld, det er NATO's skyld, det er, man har ikke forstået Putin tilstrækkeligt og har taget altså, hensyn til hans synspunkter. Altså, det er Marie Krav, eller hvad? Ja, andre, hun var godt nok på i går, men der er sådan, der er også folk, der går sådan endnu længere og siger, at Putin er fredselskende, det er et forfærdeligt ukrainsk, fascistisk, nazistisk styre. De har godt nok en jøde som præsident, men det går ikke rigtig indtryk på nogen af de her. Hvis man går ind på de sociale medier, for eksempel DR og andre, så kan man se en masse mennesker, der hedder noget mærkeligt, og de skriver et cirkusdansk. Og når man så går ind og siger, hvad er det egentlig for nogle mennesker, så kan de godt bo i København og Aalborg og sådan noget, men der er ikke rigtig nogen familiebilleder, der er ikke rigtig nogen, hvad de laver. Deres fortid er meget kort. Og hensyn til det der cirkusdansk og deres holdninger, så er min mistanke ofte, at det er simpelthen fra troldefabrikken i Sankt Petersborg, at man går ind og påvirker de her ting. Og nogle af dem, de er sådan set meget smarte. De iklæder sig sådan ukrainske farver, og sådan på overfladen ligner sådan nogen, der har sympati for Ukraine og sådan noget. Og så skyder de jo skylden på Biden og NATO, og det er deres skyld og sådan noget. Og viser forståelse for Putin. Bare for at sige, at det er godt nok en besynderlig krig. Vi ser også på de sociale medier og i nyhedsbilledet. Ja. Det, og det får vi jo så rig lejlighed til at beskæftige os med i de kommende dage og uger og måneder, og måske årtier. Det er ikke til at vide, hvad det her ender med, men jeg ved i hvert fald, at vores første time, den lakker mod enden, og vi har faktisk en idé om at uddele en fidusbamse, som ikke kan tilgå nogen, der egentlig har noget med det her at gøre. Men det gør vi i næste time. Prøver vi at tage en lille pause fra den her forfærdelige situation i Ukraine. Det gør vi ved at tage en samtale med konsulent i tænketanken Justitia, Gert Sinding, fordi hun mener, at de her mange advokatundersøgelser er problematiske i forhold til den almindelige retssikkerhed. Og så skal vi selvfølgelig have den store bamsesnak, hvor vi fordyber os i indenlandske petitesser og måske også noget reelt politik. Men det er en mærkelig dag at sidde og tale om alt muligt andet. Men vi er jo nødt til det, fordi der er også en dag i morgen og i overmorgen, hvor der heldigvis er nogen, der lytter til os som podcast. Men vi har også en debat i næste time, og den handler om, at Danmark faktisk sakker bagud i det teknologiske kapløb. Og så vil jeg så sige lige nu her, altså er der så ikke nogen, der er blevet nomineret til Fidusbamsen, men andet end Anna Libak og Lene Winther, og tror jeg og også. Og så er der faktisk kommet ind i et forslag, som jeg faktisk kan bakke lidt op omkring. Adam Holm, som folk jo kender fra DR og andre steder, skriver der historiske programmer i øjeblikket. Han har en kommentar i Berlingske om, at Putin er en skinhead i jagtsæt. En meget tankevækkende og kløgtig kommentar. Og det er Søren Efraim Lindbo, der skriver, Adam Holms kommentar om, at Putin er en skinhead i jagtsæt, synes jeg er meget på sin plads. En eksemplarisk gopnik på hug sidder, som i de russiske fængsler. Det skal jeg altså lige have. Ja. Så den synes jeg, vi måske skulle overveje. Nævne, nu er han i hvert fald på listen, ja. Jeg vil ikke sige, vi har masser af tid til at gå i dyb med det, men hvis der er andre, der har et godt forslag, så tøv ikke med at skrive det på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og indtil vi er tilbage igen, så tager vi lige et par runder med den ukrainske nationalmelodi. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.